zitten. ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice hoef je je niet druk te maken om afspraken, proefritten of betalingen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan. Lekker hè, die kou. Met heerlijke warme ertessoep van Unox. Een dampende kom tot aan de rand toegevuld. Je kan niet wachten om die eerste hap te nemen. Nog even blazen, alvast even ruiken. En dan... dat is het gevoel van thuis. Bij Basic Fit sport je nu 4 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, vandaag is de laatste dag. Join the Feel Good Club. Basic Fit. Nu, later en altijd. Als je waterschade aan je vloer hebt... Oh, weet je hoe blij ik was met die vloer? Wil je die helemaal niet vervangen? Ontdek wanneer bij de woonhuisverzekering van ASR duurzaam schadeherstel mogelijk is. Kijk op asr.nl of vraag je adviseur. Dit doet ASR voor jou en een duurzamere samenleving. ASR doet het. Orders die blijven binnenstromen. Overal op kantoor videobellen. Vliegensvlug e-mails versturen. Zo klinkt ondernemen met zakelijk internet extra van Ziggo. Met wifi-garantie, wifi-backup en de business crew. Dat werkt lekker door. Ziggo Zakelijk. Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl. Ja, Aldi heeft meer dan 100 producten in prijs verlaagd. Dat betekent nog lagere prijzen. Probeer je dan nog maar eens in te houden. Dus nu naar Aldi voor winkelwagens vol voordeel. Hands van voordeel. Aldi. Stel je voor, je zit in een knalgele metalen box. En je hebt geen idee waar in Nederland je bent. Sta je op een plein, in een restaurant, op een boot? Als de deuren opengaan, barst de strijd los. Want de spelregels, wat moeten we doen? Die krijgen ze niet. 12 bekende Nederlanders in de box. Vanaf zondag 8 uur bij RTL 4. Nu ook naar Aldi voor luxe vloer, brood zonder bloem. Per brood nu maar 1,59. Of kom naar Aldi voor kruimige aardappelen. 10 kilo voor maar 2,49. 10 kilo? Ja, en zwaar afgeprijsd. Hands van voeden. Aldi. Inmiddels 10 uur geweest. Het Q Music nieuws van nu.nl. Krijg je van Nathalie van Zuilenkom. Goedenavond. In het Midden-Oosten is een terughaalvlucht van Frankrijk niet goed gegaan. Een vliegtuig dat op weg was naar de Emiraten moest omkeren omdat er raketten werden afgevuurd in het gebied. Morgen en zaterdag gaan er ook weer evacuatievluchten vanuit Nederland die kant op. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken hebben inmiddels 9000 gestrande toeristen zich gemeld. Het blijft rommelen binnen de BBB. Zeker 60 partijleden hebben een brandbrief gestuurd naar het bestuur. Daarin roepen ze op om Mona Keijzer terug te halen. Zij stapte vorige maand op nadat niet zij, maar Henk Vermeer de nieuwe partijleider werd. Partijleden willen dat er een bemiddeling komt. Dan naar Amerika. President Trump heeft een nieuwe minister van Binnenlandse Veiligheid benoemd. De oude was de omstreden Kristi Noem. Zij gaat weg, maar waarom is niet bekend. Noem lag onder vuur vanwege het optreden van agenten van immigratiedienst ICE. Die schoten 2 mensen dood in Minnesota en zij koos steeds hun kant. En in een park in Vlaardingen heerst een ganzenplaag. Er zitten er 42 witte ganzen en ook nog eens 130 Canadese ganzen in de buurt. En die ganzen die zijn agressief, doen overal hun behoeften en zorgen voor enorme... Ja, geluidsoverlast. Ja, buurtbewoners... Ja, misschien word je het zelf ook al, maar buurtbewoners worden er ook krank, joh. Je wordt er helemaal gek van. Ja, en buurtbewoners dus ook. Ja, goed. En ja. Ze worden er ook licht agressief van, hoort Rijnmond. Ik wou dat ik dus een buks had. Dan had ik ze allemaal weg kunnen schieten. Maar ja, dat mag niet en dat doe ik ook niet, hoor. Dus nee. Je moet er niet... Maar het is gewoon dat je echt... Je bent helemaal zat. Ja, mooi gesproken, ja. De gemeente Vlaardingen is ermee bezig... maar loopt vooralsnog tegen beschermingsregels aan en budgettekorten. Het klinkt toch even. Het weer van Weerplaza vanavond en vannacht is het bewolkt in 2 tot 6 graden. Morgen veel zon en max een graad of 18. Ja. Oh, dat was het. Dat was het alweer. Dan de verkeersinformatie van Flits... Even het ding uit. Verkeersinformatie van Flitsmeister. 1 vertraging op de A28 Hogeveen richting Zwolle... tussen Langhorst en Staphorst. Daar is de hoofdrijbaan dicht. En dat duurt nog tot 5 uur vannacht.

nieuw van Jelly Roll. Repeat. Repeat. Of niet. En die heet I'm Good. En de vraag is, mag die door naar de volgende ronde? Even kijken, wat komt er allemaal binnen? Een repeatje voor Lookie, net als voor Jalen. Een nietje voor Lutsen. Op zich wel oké. Dus een repeat. Ook al klinkt het een beetje AI-achtig en wat kinderachtig. Ja, dat laatste heeft denk ik mee te maken dat het dus voor een kinderfilm gemaakt is. Goat draait nu in de bioscoop, een animatiefilm. Dat zegt Julia. Lekker nummer, dikke repeat, zegt Sander. Een repeat, wat een heerlijk nummer, zegt Ilonka. Leuk liedje hoor, lekker vrolijk voor mij. Een repeat, zegt Petra. En absoluut een repeatje. Wat een positieve track. Dat laat Willem weten. Nou, ik vind hem eigenlijk best leuk hoor. Repeatje voor mij. Het smaakt een beetje net als een McFlurry zonder zijn flurry, zeg maar. Je mist net iets. Dikke repeat voor mij. Lekker nummer. Ja, zeker repeatje. Lekker hoor. Ja. We hebben alles een beetje opgeteld, afgetrokken, gestaardeeld. En daar is een repeatje uitgerold hoor. Overduidelijk, hij is door naar ronde nummer 7. Zondagmiddag bij vriend en collega Stefan Bouwman. Zometeen heb ik Sienna Spyro voor je. Die on this hill en eerst Destiny's Child. Dit is Survivor bij Q. Better.

Your husband is coming. Waar moest je naartoe? Wat heb je gedaan en ging dat goed? Ik zeg sorry, ik vertel je niet genoeg. Ben alleen vandaag een beetje moe. Ik heb gewerkt en geklommen, gelachen en gezongen. En nu zijn de woorden. Maar ik geef alles wat ik heb, voor alles wat je bent. Sluit me in je armen, in je armen, ga niet weg. Ik neem het niet voor lief, meer dan ik verdien. Sluit me in je armen, in je armen, ga niet weg. We eten op de bank voor de tv. Zet jij thee. Mijn hoofd ligt op je schouder en ik weet, dit zijn de momenten waarvoor ik leef. Want ik heb gewerkt en geklommen, gelachen en gezongen. En nu zijn de woorden. Zoe Levi en sluit me in je armen bij Q. Ja, we hadden net een verhaal van Romy van de redactie. Een redelijk, nou ja, redelijk is een understatement. Een gênant verhaal. Vertel nog even in twee zinnen, wat was het, de strekking van het verhaal? Ik was naar de Comedy Club en daar werd in het publiek de vraag gesteld of je wel eens had gepijpt. Zo, nou, ja, ja. Die vraag werd ook aan mij gesteld en vervolgens ook aan mijn moeder. En die zei daarop volmondig ja. Nou ja, en dit dat is zo grappig. Had ik liever niet geweten. Nee, maar dit wil je natuurlijk niet weten van je moeder. Nee. Dit is verschrikkelijk. Kijk, je houdt van je ouders, maar dit zijn dingen dat wil je niet weten. Kijk, je praat er gewoon niet over. Je praat er niet over. Nee, dit is echt. Je bent natuurlijk niet voor niks op de wereld gekomen, maar je wil het gewoon niet weten van je ouders. Precies. En dan denk je, dit is gênant. Dit is het ergste wat kan gebeuren. Ik kreeg een berichtje van Jelisa. Jelisa, goedenavond. Hey, goedenavond. Hallo. Nou, ja, vertel, want het kan dus nog erger. Het kan oprecht nog erger, ja. Wat is er bij jou gebeurd? Ik kan er nu om lachen, maar op het moment ben ik me ben ik echt, dacht ik, nou, oh mijn god, wat gebeurt er nu? Ja. Nou, het was dus, nou, ik denk, ik ben nu 35, laten we zeggen, ongeveer 12, 13 jaar geleden. Oh ja, ja. En mijn zus, die had een camera, een beetje ouderwets ding, weet je wel, die je als tiener had, waar je foto's mee kon maken. Niet de beste kwaliteit allemaal. Ja, een beetje zo'n digitale camera gewoon. Ja, precies, ja. Precies, ja. Ja. Nou goed, zij had daar gewoon wat foto's meegemaakt. En uiteindelijk bleek dat ding dus, nou ja, ik denk een paar weken later, bleek dat ding vol te zijn. Oh ja. Dus wij waren samen een beetje met dat ding aan het vogelen. Hoe kunnen we dat verwijderen? En wat hebben we dan allemaal voor foto's erop staan? En toen was er één foto. Ja. En die was best wel donker. Je kon er wel iets op zien, maar het was heel donker. En wij hebben ons echt dagenlang afgevraagd van, wat is dit nou? Ja, foto's hadden jullie niet zelf gemaakt? Nee, we wisten zeker dat we die niet zelf hadden gemaakt. Nee. Want ja, het was gewoon een beetje donker, een beetje wazig. Ja. Nou, uiteindelijk kwamen we er dus achter dat je met die camera ook video's kon maken. En dat we op play konden drukken. En toen bleek dus dat het een filmpje was van onze lieftallige ouders. Die precies dezelfde handeling dit wil je allemaal toch. Je wil het niet weten dat het gebeurt. Je wil het niet horen dat het gebeurt. Maar het laatste wat je wil is dat je het ziet. Je wil het niet zien. Nee, absoluut niet. Nee. Oh my god. Wat en nogmaals, we kunnen er nu om lachen. Nee, het is tuurlijk. Nu gewoon een grappig verhaal. Op dat moment, wat was je reactie? Want je zat met je zus naar dat filmpje te kijken. En je denkt, snel uitzetten gewoon. Ja. We durfden er ook op dat moment allebei eigenlijk niet echt iets over te zeggen. Ja. En heb je ouders hier nog mee geconfronteerd? Ja, 100%. Het is nu gewoon een soort van lopend grapje. Dat elke keer als er nu ergens een camera of zo ligt, dan vragen we ook gewoon, kunnen we die veilig gebruiken? Maar wat zeiden je ouders? Ja, mijn ouders zijn heel open en zo ook over seks. Dus ja. Ze zeiden, vond het gewoon leuk om een keer daar een video van te maken. Ja, nou ja, zoiets wat wel, ja. Ja, weet je, dat is niet de bedoeling dat wij het zouden zien. Volgens mij zijn ze ook gewoon vergeten om het eraf te halen. Of ze wisten niet hoe, geen idee. Nee, ja. Maar goed, ja, mijn moeder zegt, ja, dat hoort er toch bij. Doet iedereen toch? Maar met de camera van je kind. Ik bedoel, het lijkt me vrij onhandig allemaal. Ja. Jeetje, Mina, Jelisa, dit is toch echt mijn grootste nachtmerrie, hoor. Hey, dat je van dit soort video's van je ouders, je wil het gewoon niet. All right. Nee. Jelisa, bedankt voor het verhaal. Heb je er nog wel eens nachtmerries van of valt het mee? Nou, gelukkig niet. Oké, okay. Nee. Goed zo. Dankjewel, ik wens je een fijne avond. Jullie ook. Doei. Doei. Remember the words you told me, love me till the day I die. Surrender my everything, 'cause you made me believe you're mine. Yeah, you used to call me baby, now you're calling me by name. Takes one to know one, yeah, you beat me at my own damn game. You pushing, I'm pulling away. One of us gets too drunk and calls about 100 times. So who you been calling, baby? Nobody could take my place. When you looking at those strangers, hope to God you see my face.